Dlaczego nie mam pojęcia? Nowy cykl w Trójce. Dla każdego i dla każdej, ale nie o wszystkich. No jestem właściwie dinozaurem, jakimś reliktem minionej epoki. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Ale da się o tym opowiedzieć i to właśnie będziemy robić. Czekamy na Państwa historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Minęła czwarta, Krzysztof Zyblewski już się po angielsku wymiksował, ale Ola została. Mena Maja, proszę Państwa, zaświtała. Olga Szućko, popisy realizacyjne. Michał Żołądkowski, te werbalne. Czwartek, 5 dzień czerwca. Ponieważ dzisiaj o 15 nasza kobieta rakieta Iga Świątek będzie grać półfinał French Open, to nasz Open muzyczny dziś z grupą Starship, jak słychać, za kilka minut zaserwujemy też informacje pogodowe. No to co? Dzień dobry. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hands in my hand, baby. 5 minut po czwartej. Zaburzenia dziś, proszę Państwa, będziemy mieć w całym kraju. To nas czeka. Taka dobra zachęta, by pewne rzeczy zrobić po prostu błyskawicznie, ale będą też przejaśnienia i będzie też słońce. Dowód na to, że pogoda jak kobieta zmienną jest czasem. Temperatura maksymalna od 17 stopni nad morzem do aż 26 w Rzeszowie, czyli zielone wzgórza nad Soliną dziś te najcieplejsze. Tymczasem trwamy sobie wspólnie, bo tego chcemy, trwamy i działamy przez najbliższe 3 minuty z grupą Mysłowic. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. We'll be right back. Trey Amos na podstawie grupy The Stranglers. Fragment płyty z 2001 roku. A promowała ten album prezentujący się także na żywo w programie trzecim Polskiego Radia. Strange, Little Girl, 16,5 minuty po czwartej. Proszę Państwa, to teraz już wchodzimy w kalendarium muzyczne. Piąty dzień czerwca, 55 lat temu. Deep Purple zaprezentowali płytę In Lock. Pierwszy album, na którym zaśpiewał Ian Gillan, a na basie zagrał Roger Glover. Z tego krążka, no bez wątpienia po latach, jeden z symboli klasycznego rocka. 10 minut w programie trzecim Longiem. Child in Time. Hell. Dźwiękach, jakie przed momentem się pojawiły, można śmiało powiedzieć, że Trójka poleca się na poranne przyspieszenie. Child in Time. Przy okazji, proszę Państwa, jutro w Trójce będziemy mieć Dzień Dziecka, uwaga, i będziemy Państwu czytać 8 odcinków opowieści dla dzieci w każdym wieku, czyli Pisia Gongolina i Najlepszy Przyjaciel Człowieka. Tymczasem kujemy żelazo póki gorące Iron Maiden, by w tym rokowym sznycie jeszcze pozostać i tak przyozdobić antenę Trójki. Nico McBrain, perkusista tejże formacji, ma dzisiaj, uwaga, 73 urodziny. Przypominajka mała, koncertowa, na żywo na Narodowym w Warszawie 2 sierpnia, a u nas już Iron Maiden. Nico McBrain, brytyjski człowiek z żelaza. dobrze jest wcześniej, a moc jest z nami, to słychać. Iron Maiden, moja heavy metalowa, wczesną młodzieńcza miłość. Dostawa żelaza z samego rana, to i lepsza odporność, i też mięśnie od razu lepiej pracują. Proszę Państwa, już tylko 25 minut do piątej, to teraz basista i wokalista, który zmarł wiele lat temu, 42 lata temu, a gdyby żył, to dziś miałby 78 urodziny. Tom Evans, to przypomnijmy sobie właśnie teraz zespół Badfinger. Looking out from Love My Way, Psychedelic Furs. To jest rok założenia tego zespołu, 1977. No i proszę Państwa, okazuje się, że grają cały czas. Richard Butler, wokalista tegoż zespołu, ma dzisiaj 69 urodziny. 18 minut dokładnie do 5. Niezmiennie Trójka, Polskie Radio od samego rana. Idealne nastawienie. To teraz Fall Out Boy. Pete Wentz, ich basista, to dzisiaj 46 urodziny też ma. I to też warto przypomnieć, także muzycznie. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer but let the good times roll. In case God doesn't show. Let the good times roll. And I want these words to make things right. But it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. One night, one more time. Thanks for the memories, even though they weren't so bad. It tastes like you, sweeter. One night, yeah, one more time. Thanks for the memories, thanks for the memories. Optymizmem granie w programie trzecim Polskiego Radia. Wisienka na torcie Nana Cherry ze swojej pierwszej płyty, wydanej 5 czerwca 36 lat temu. Była wcześniej Dostawa Żelaza, to teraz, proszę Państwa, będzie Magnes, czyli na przykład to będzie tak zagrane na zmniejszenie uczucia zmęczenia. Kto na przykład w pracy do 6, to takie uczucie może się przecież już pojawić. Oczywiście to też zależy od intensywności pracy. Tak czy owak, mamy tutaj, to już słychać, środki dopingujące. 10 minut do 5. Reniusis, piąta płyta, Magnes, dzisiaj 19 urodziny. Trójka, przyciągamy, zapraszamy. Słuchasz i robisz, co chcesz. Bez ograniczeń. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Stop.